کرتا تھا اس کے لیے گھات ہو یہاں، جو پہلے بھی مخالف تھا اور وہ شدید نفاق کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا تھا وہ شخص، تو اس کے لیے گویا کہ یہ ایک کمین گاہ ہو، ایک گھات ہو کہ وہ آئے تو یہاں ٹھہرے، یا اس کا آدمی کوئی آئے تو وہاں ٹھہرے اور مشورہ وغیرہ کر سکیں آپس میں. تو اللہ تعالی نے اس مسجد کی خرابی کے سلسلے میں یہ تمام باتیں فرمائی، نقصان پہنچانے کے لیے کفر، ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، اور اللہ اور رسول کے مخالفوں کے لیے کمین گاہ اور گھات کے طور پر اس مسجد کو بنایا گیا. وہ مسجد نہیں ہے حقیقت میں، وہ مسجد کہلانے کی مستحق ہی نہیں ہے، وہ تو کفر گڑھ ہے میرا. یہ ابو عامر راہب جو تھا، خدا کی قدرت کے یہ جتنا شدید مخالف تھا، اس کا بیٹا آگے حضرت حنزلہ، وہ پکا مسلمان تھا. اللہ کی قدرت دیکھیں، وہ پکا سچا مسلمان تھا. وہ احد کی لڑائی کے اندر یہ وہی صحابی تھا کہ جو جنابت کی حالت میں شہید ہو گیا تھا. اتنا موقع نہیں مل سکا کہ غسل کر سکے، لڑائی کا بڑا ہجوم تھا، جلدی نکل گیا، دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ زمین آسمان کے درمیان میں نے حنزلہ کو دیکھا ہے کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے. پتہ کیا گیا اس کی بیوی سے تو اس نے تصدیق کر دی کہ ہاں واقعی ایسا ہوا تھا، مباشرت ہوئی تھی اور جلدی ہتھیار پہن کر وہ نکل گیا، کیونکہ دشمن کا حملہ شدید ہو گیا تھا تو اس کو موقع نہیں مل سکا تھا. یہ اس صحابی حنزلہ کا باپ تھا، یہ ابو عامر جو سخت مخالف تھا. اور یہ شخص جس طرح اس نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ خدا جھوٹے کو بے کسی کی حالت میں غربت میں مارے، یہ شخص شام کے صوبے میں سوریہ کے اندر وہاں پر اسی طرح غربت کیا، بے کسی کی حالت میں مرا. یہاں اس دور کے اندر یہ جو غزوہ تبوک ہو رہا تھا مطلب، تو فرمایا کہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے ان مقاصد کے لیے، وہ قسمیں بھی اٹھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو بھلائی ہے، تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو سہولت ہو نماز پڑھنے بارش میں ادھر میں. فرمایا اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کی بات پر بالکل یقین نہ کرنا. اور آگے منع فرمایا اس میں کھڑے ہونے سے، اور مسجد قباء کے بارے میں تاکید فرمائی کہ وہاں ہی آپ نماز پڑھا کریں، وہاں ہی، اس مسجد میں کبھی نہ جائیں کبھی. تو روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابیوں کو بھیجا کہ جا کر اس کو منہدم کر دو اور جلا ڈالو، چنانچہ صحابہ نے جا کر کے اس کو گرا دیا اور جلا دیا، اور اس مقام میں مسلمان کوڑا کباڑ پھینکتے تھے، اس کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا. یہ تو منافقوں نے مسجد بنائی تھی، لیکن آیت کے الفاظ سے جو چیز متبادر ہوتی ہے کہ کسی غلط مقصد کے لیے جو بھی مسجد بنائی جائے گی وہ اس میں نقصان ہوگا. مساجد صرف اللہ کی عبادت اور صحیح مقصد کے لیے ہی ہو سکتی ہے. جو ریاکاری کے لیے مسجد بنائے گی، بظاہر مسجد ہوگی لیکن حقیقت میں مسجد نہیں ہوگی. ضد کی وجہ سے جو مسجد بنائی جائے گی، لاگت بازی سے جو مسجد بنائی جائے گی، چودراہٹ کے لیے جو مسجد بنائی جائے گی، کسی غلط بات اور مقصد کے لیے جو مسجد بنائی جائے گی، وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہوگی، وہ تو ضرار ہوگا، نقصان کا باعث. اگر انصاف سے دیکھا جائے تو موجودہ زمانے میں بہت سی مسجدیں مسجد ضرار کے حکم میں ہیں، اور یہ ہر ہر مسجد کے اندر جمعے کا اجرا، یہ اسلام کی ترقی نہیں ہے، حقیقت میں یہ اسلام کے زوال کی نشانی ہے. ہر ہر مسجد میں جمعہ جاری کر دیا جائے، جمعہ تو اجتماعیت مسلمانوں کی اجتماعیت جس کے اندر ظاہر ہوتی ہے اس کو فنا کرنے کا نام، اور تنگ نظری اور تعصب اور غلط باتوں کو پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے. یہ کوئی حقیقت میں دین حق کی تائید نہیں ہے بلکہ نقصان کا باعث، تفریق بھی ہوتی ہے بین المومن، اکٹھے نہ ہو سکیں اور غلط مقاصد کے لیے اپنے اپنے فرقے کی بات کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ہر مسجد میں جمع جاری کر لیا. لوگ سمجھ رہے ہیں بڑی ترقی ہو رہی ہے، حقیقت میں نہیں. حضور کے زمانہ مبارک مسجد قباء تھی یا مسجد نبوی تھی، پھر فقہاء کرام نے بڑے شہروں کے اندر ضرورت کے مطابق فرمایا ہے جمع ہونا چاہیے. بڑا شہر ہے تو 10-20 جگہ جمع ہو سکتا ہے، لیکن ہر ہر مسجد کے اندر جمع، یہ درست نہیں ہے، اجتماعیت کے خلاف ہے. یہ لوگ ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ ترقی نہیں ہے، یہ اسلام تنزل ہی ہوگا، زوال ہی ہوگا. اور کسی غلط مقصد کے لیے مسجد بنائی جائے گی، چودراہٹ کی خاطر یا ریاکاری کی خاطر یا اپنی فرقہ بندی کی خاطر، وہ حقیقت میں مسجد نہیں ہوگی. الفاظ یہ بتلا رہے ہیں، منافقین نے ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کا چرچا کرنے کے لیے، ایمان والوں کے درمیان تفریق ڈالنے کے لیے، مخالفوں کے لیے کمینگاہ کے طور پر مسجد کو بنایا تھا، جس کو گرایا گیا، جلایا گیا اور اس جگہ کو کوڑا کباڑ کی جگہ بنایا گیا، اس کو رہنے نہیں دیا گیا. اللہ نے سخت مذمت بیان فرمائی، لا تقم فیہ، آپ بالکل نہ کھڑے ہوں اس مسجد میں کبھی بھی. اس کے مقابلے میں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے اللہ کے تقوی پر رکھی گئی، یہ مسجد نبوی ہے اور مسجد قباء، حضور نے ان دونوں کی بنیاد رکھی پہلے دن سے ہی اللہ کے تقوی پر. مسجد نبوی کا تو یہ شرف ہے کہ اس میں ایک نماز آدمی اخلاص سے پڑھے گا تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور مسجد قباء کے بارے میں حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی اخلاص کے ساتھ وہاں ایک نماز پڑھے گا اس کو ایک عمرے کے برابر ثواب ملے گا. اور حضور ہفتے میں 2 دن وہاں کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے، اکثر پیدل ہی، اور وہاں پر نماز ادا فرماتے تھے مسجد قباء میں. اللہ نے اس کو بڑا شرف عطا فرمایا، ایک عمرے کے برابر وہاں پر نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے. تو فرمایا کہ البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور وہاں پر ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں پاک ہونے کو، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا اس محلے کے لوگ. احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کیا کہ تم کیا شکل اختیار کرتے ہو کہ اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ حضرت ہم ظاہری طہارت کا بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، ایسا کہ پیشاب کو پہلے استنجے کے پاک کرتے ہیں، ڈھیلے کے ساتھ استنجا پاک کرتے ہیں، پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اس بات کو قائم رکھنا، اور طہارت میں صرف یہ استنجا اور ظاہری طہارت ہی مراد نہیں ہے بلکہ ہر قسم کفر، شرک، نفاق، بدعملی، ترک جہاد کی نجاست سے بھی وہ لوگ بچتے تھے. یہ ساری چیزیں طہارت میں داخل ہیں، صرف وضو استنجا ہی نہیں ہے، وہ ایک صورت اس کی یہ بھی ہے، یہ اعلی صورت ہے طہارت کی. تو فرمایا یہ مسجد قباء ہے، آپ اس کے اندر، وہاں کے رہنے والے لوگ بھی ایسے مخلص ہیں اور طہارت اور نظافت کو پسند کرنے والے ہیں. فرمایا بلا وہ شخص جس نے اپنی بنیاد اللہ کے تقوی پر، خدا خوفی پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی ہے اور اللہ کی خوشنودی پر. مساجد اس لیے کہ اللہ راضی ہو، اس میں صحیح مقصد پورا ہو. حضور نے فرمایا آخری دور کے اندر مساجد عامرۃ وہی خراب من الہدا، ظاہری طور پر آباد ہوں گی اور ہدایت سے خالی ہوں گی، ویران ہوں گی ہدایت سے. مساجد میں کفر شرک کا چرچا، نعت خوانی، غزل خوانی، فرقہ بندی کی تقریریں، شرک کی باتیں، بدعت کی باتیں، رسومات مسجدوں میں جا کر لوگ ادا کرتے ہیں، کہیں قوالیاں بھی ہوتی ہیں، کہیں طرح طرح بےہودہ باتیں، سمجھے نہیں، اور کہیں ادب ظاہری بھی ملحوظ نہیں رکھا جاتا، جو گپ ہوتی ہے وہ مسجد میں لگاتے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے کہ مساجد میں قیامت کی نشانیوں میں یہ سب سے پہلے خوشبو ہی اٹھ جائے گا۔ مسجد میں داخل ہو گئے 500 آدمی ہوں گے، لیکن ایک پر بھی خوشبو نہیں ہوگا، ساری فضول حرکتوں میں مبتلا ہوں گے۔ مطلب ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغ ہیں، جو آدمی جاتا ہے وہاں سے اس کو چر چگ لینا چاہیے، کھا پی لینا چاہیے۔ عرض کیا حضور کیا مراد ہے، فرمایا الحمدللہ اللہ کا ذکر کیا کرو، یہ جنت کے پھل کھانے کے مترادف ہے، اس کا نتیجہ وہ نکلے گا۔ یا اعتکاف بیٹھ جائے آدمی، یا کوئی تلاوت کر رہے، یا ذکر کرے، استغفار کرے، یا تعلیم حاصل کرے، یا پڑھے، اس کے بجائے فضول حرکات گپیں جو دنیا کی ہیں وہ مسجد میں لگاتے ہیں۔ تو مسجد کی جو بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندگی پر ہے، تو فرمایا وہ بہتر ہے یا وہ جس کی بنیاد ایسی ہے، اعلی شفا جرف، جرف کہتے ہیں کگر، یہ جو ندیاں چلتی ہیں اور کنارے کو کاٹ دیتی ہیں، اوپر سے ٹکا ہوا ہوتا ہے کنارہ، ذرا سی حرکت آئے تو گر جائے وہ نیچے، کھائی کے کنارے پر یا کگر کے کنارے پر، تو اس جگہ پر جو عمارت بنائے گا وہ یقیناً گرے گا نہیں، اور بڑی کچی ہوتی ہے، ندیوں کے کنارے ہوتی ہے بعض جگہ، تو اس کی شفا کمانے کنارہ اور جرف کمانے وہ کھائی یا کگر، ہارن جو گرنے والا ہے، آخر نتیجہ کیا ہوا، فن ہار ابھی، وہ اس کو لے کر جہنم میں گرا، جو ریاکاری اور شرک اور کفر اور نفاق کے مقصد کے لیے مسجد بنائی تھی وہ بنانے والے کو ہی لے کر جہنم کے اندر گری۔ تو بھلا یہ اچھی ہے یا وہ جس کی بنیاد ہی اللہ کے تقوی پر ہے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی پر ہے جس کی بنیاد، وہ بہتر ہے یا یہ بہتر ہے، کگر کے کنارے پر یا کھائی کے کنارے پر، ایسی کچی جگہ پر کہ وہ ذرا سا کوئی حادثہ ہو تو نیچے گرے، نتیجہ بھی یہی ہوا کہ ایسے لوگوں کو لے کر کے وہ جہنم میں گری۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتا ان لوگوں کی جو ظلم پر ڈٹے ہوئے ہیں، باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، ظلم کو چھوڑتے نہیں، ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ ان منافقوں کی مذمت اللہ نے فرمائی، لا یزال بنیانہم، ہمیشہ رہے گی ان کی یہ عمارت جو انہوں نے تعمیر کی تھی، ریبتن، کھٹکا ان کے دل میں، ہمیشہ یہ منافق جو ان دلوں میں کھٹکا رہے گا، کہیں گے کہ ہم نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، ہمیشہ کھٹکا، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پارا پارا ہو جائیں دل ان کے، یعنی مر جائیں، مرتے دم تک یہ مسجد ان کے دلوں میں ایک کھٹکا، تردد اور نفاق کی علامت اور سبب کے طور پر رہے گی۔ یہ اللہ نے اس کو پورا نہیں ہونے دیا ان کی خواہش کو، جو وہ سازش کرنا چاہتے تھے اسلام کے خلاف، تو اللہ نے ان کو ناکام بنا دیا۔ تو ہمیشہ یہ عمارت جو تھی یہ ان کے دلوں میں تردد اور شک اور کھٹکے کے طور پر کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں، یعنی مر جائیں، وہ مرتے دم تک یہی ہوگا۔ اللہ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اور یاد رکھو واللہ علیم، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اخلاص والوں کے اخلاص کو بھی اور نفاق والوں کے نفاق کو بھی جانتا ہے، سازشیوں کی سازش کو بھی جانتا ہے، اللہ اس کو ناکام بنا سکتا ہے۔ اللہ نے ناکام بنا دیا یہاں اس موقع پر، اپنے نبی کو منع کر دیا وہاں جانے سے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا، اس کو گرا دیا گیا، اس کو جلا دیا گیا، منافق ناکام ہو گئے، ان کی سازشیں اللہ نے ناکام بنا دی۔ اللہ تعالی حکیم ہے، اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، کیونکہ وہ حکیم مطلق ہے۔ ومن اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت ہے۔ یقاتلون، وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، پس وہ مارتے ہیں دشمنوں کو اور خود بھی مارے جاتے ہیں. وعدہ ہے اس کا سچا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے عہد کو اللہ تعالی سے. بس خوشی مناؤ اپنی اس بے پر جو تم نے بے کی ہے اس کے ساتھ، اور یہ ہے، یہی وہ ہے کامیابی بڑی. غزوہ تبوک کے سلسلے میں اللہ تعالی نے اس سے گریز کرنے والے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اور پھر درمیان میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالی کے راستے میں اس کے دین کے بقا، قیام اور حفاظت کے لیے وہ اپنی ہر قسم کی قربانی پیش کرتے ہیں. تو وہ پہلی جماعت ہے، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. پہلی مرکزی جماعت جو ہے وہ اس سلسلے میں وہ مہاجرین اور انصار کی ہے، اور دوسری جماعت اس سلسلے میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتی ہے وہ ان کے پیروکار ہیں، مہاجرین اولین کے پیروکار، مہاجرین اولین اور انصار کے پیروکار لوگ، نیکی میں ان کا اتباع کرنے والے. پھر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جہاد اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو پہلے اللہ کے راستے میں قربانی دینے کا فلسفہ حکمت بھی بیان فرمائی ہے، اور آگے پھر دوسری آیت میں ان کے اوصاف بھی ذکر کیے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں کہ جو مہاجرین اولین اور انصار کا اتباع کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ان کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے ہیں. اور یہی دو جماعتیں ہیں، سابقین اولین اور انصار تو ختم ہو گئے، انہوں نے اپنے دور کے اندر دین کے لیے بے مثال خدمات انجام دی، مال اور جان اور اپنی تمام قوتوں سے جتنی بھی وہ قربانی کر سکتے وہ کر گئے، دوسروں کے لیے انہوں نے نمونہ چھوڑا. اب پچھلے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے وہی لوگ جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، اور فلاح بھی انہی کو نصیب ہوگی. سو اللہ تعالی نے سب سے پہلے جہاد کی تو حکمت بیان فرمائی ہے، ان اللہ اشترا، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال. اور اس کی قیمت کیا ہے؟ قیمت ان کی ہے جنت، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، مال بھی خرید لیے اور جانیں بھی خرید لی، اور اس کا معاوضہ ان کے لیے جنت عطا فرمایا. یہ خرید و فروخت کی بات جو اس مقام میں ذکر کی گئی ہے، یہ حقیقتاً خرید و فروخت نہیں ہے، بلکہ یہ مجاز کے پیرائے میں حقیقت سمجھائی گئی ہے. یہ مجاز ہے، خرید تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں جس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی خریدار کے پاس، تو وہ خریدتا ہے، اور وہ چیز خریدتا ہے جو اس کے ملکیت اور قبضے میں نہیں ہوتی. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ تو تمام چیزوں کا مالک ہے، تو اللہ کے قبضے میں ہیں ساری چیزیں، لوگوں کی جانیں بھی اللہ کے قبضے میں ہیں، ان کے ابدان بھی اور ان کے مال بھی، تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، اور حقیقتاً وہ اللہ کی ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ارض و سما کی کون سی چیز ہے جو اللہ کے قبضے، تصرف اور ملکیت میں نہیں ہے، جو اس نے نہ پیدا کی ہو؟ کون سی چیز ہے؟ تو جو چیز اپنی ملکیت میں ہے اس کو خریدنے کا کیا مطلب؟ حقیقت میں یہ مجاز ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو سب سے پہلے جان دی ہے، جسم دیے ہیں، پھر مال دیا ہے، اور ان کا عارضی قبضہ بنایا ہے، یہ تمہارے مال ہیں، یہ تمہارے قبضے میں ہیں، اور پھر ازراہ مہربانی ان سے سودے کا معاملہ کیا. حقیقت میں تو قبضہ اللہ ہی کا ہے، لیکن عارضی طور پر اللہ نے اپنی مہربانی سے پیدا کر کے جسم بھی عنایت فرمایا، جسم کے لوازمات بھی اور پھر مال بھی اور بیرونی چیزیں بھی عطا فرمائی، اور یہ اختیار دیا یہ تمہاری چیزیں، ان میں تم تصرف کرو ہماری منشا کے مطابق، ہماری منشا کے مطابق تم تصرف کرو. تو عارضی طور پر گویا کہ انسان کو مالک بنایا گیا ہے، جب تک دنیا میں موجود ہے انسان عارضی طور پر ان چیزوں کا مالک ہے، حقیقی مالک نہیں ہے. حقیقی مالک تو وہی ہو سکتا ہے جو رب ہو اور خالق ہو، وہ تو اللہ ہے، لیکن عارضی طور پر بھی تو ملکیت آ جاتی ہے. یہ تمام دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو نظام ہے، خاص طور پر ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو نظام مقرر فرمایا، یہ سب عارضی ملکیت کا ہے. جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو لے لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے. اس عارضی ملکیت میں بھی اللہ نے ازراہ مہربانی اور ازراہ شفقت یہ فرمایا کہ دیکھو یہ جو تمہارے مال اور تمہاری جانیں ہیں، اس کا سودا ہم کرتے ہیں تمہارے ساتھ، سو اس کو تم اگر دے دو تو اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں. یہ اللہ نے اپنی مہربانی سے ایسا کیا. حدیث میں آتا ہے، بلکہ خود قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے سلسلے میں جہاں پہلی سورت کے اندر ذکر کیا ہے، فما ربحت تجارتہم، منافقوں کی تجارت نے فائدہ نہ دیا. یہ تجارت کیا ہے؟ تجارت یہی ہے کہ قیمتی پونجی یعنی جان اور مال، اس کو صرف کر کے انہوں نے نفاق خریدا ہے، کافروں نے کفر خریدا ہے اور شرک خریدا ہے اور برائیاں خریدی ہیں قیمتی چیز دے کر، یہ بدن اور یہ جسم اور یہ انسان کا مال، خصوصاً انسان کا بدن اور جان نہایت ہی قیمتی پونجی ہے جو عارضی طور پر اللہ نے دی ہوئی، اور ہر وقت اس میں کمی آتی رہتی ہے، گھاٹا اور نقصان آتا رہتا ہے. اگر اس عارضی وقت کے اندر اس قیمتی پونجی کو انسان کسی اچھی بات پر صرف کر دے گا تو نہایت ہی فائدہ مند تجارت ہوگی. جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، کل الناس یغدو فبائع النفس فموبقہا وموبقہا فموتقہا اور فموبقہا، ہر انسان رات گزار کر صبح کرتا، سو اپنے نفس کو یا تو آزاد کرتا ہے اور یا ہلاک کرتا ہے. اگر اس نے اپنے نفس اور اپنی جان جسم کو اگر ایمان اور نیکی کی بات میں لگا دیا تو وہ اس کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کا مفہوم ہے خدا کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کی گرفت سے آزاد کر دیا. اور اگر اس نے اس جان کو اور اس بدن کو اور جسم کو جو اللہ کی نعمت تھی، اگر اس کو کفر شرک یا برائی کے کام میں لگا دیا تو اس کو ہلاک کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا. ہر روز یہ بات ہوتی ہے، کل الناس یغدو، ہر انسان ہر روز یہ بات کرتا ہے، اپنے نفس کو یا ہلاکت میں ڈالتا ہے یا آزاد کرتا ہے. سو اللہ تعالی نے یہ جان اور یہ جو عارضی طور پر جسم دیا ہے اور مال دیا ہے، سو اس کی ملکیت انسان کی عارضی طور پر بنائی ہے، پھر اپنی مہربانی سے ہی فرمایا کہ لو اس کا سودا کر لو. اور سودا یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو. تو اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو اس کے بدلے میں تم کو بہشت ملے گا. تو اللہ نے اسی بات کا ذکر فرمایا. دوسری جگہ بھی ہے اللہ تعالی نے جہاد کرنے کو یہ تجارت کے ساتھ تعبیر کیا, کیونکہ جان اور مال جو ہے یہ قیمتی پونجی اللہ نے دی ہوئی تھی, اس کو لگا دیا اللہ کے راہ میں خدا کی خوشنودی اور رضا اس کے حکم کی تعمیل میں. سو مشکل بات یہ تھی کہ دشمن کے ساتھ مقابلہ کیا جائے, دشمن وہ جو کفر اور شرک کے پروگرام کو غالب بنانا چاہتا ہے اور اسلام کو مٹانا چاہتا ہے, اللہ کے کلمے کو پست کرنا چاہتا ہے. ایسے جو دشمن ہوتے ہیں یہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی زبان میں ان کی اصطلاح میں یہ درندہ صفت انسان ہوتے ہیں, یہ بہیمیت والے انسان جس میں درندگی اور بہیمیت غالب ہوتی ہے. سو ان کا ہٹانا ضروری ہے راستے سے, اور جب تک ان کو ہٹایا نہیں جائے گا یہ ٹھیک نظام کو قائم نہیں ہونے دیں گے اور اللہ کا کلمہ اور اللہ کا دین بلند نہیں ہوگا. اور ان لوگوں کی مثال یہ جو کفر اور شرک کے پروگرام پر ڈٹے ہوئے ہیں اور اس کو غالب بنانا چاہتے ہیں اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں, مغلوب کرنا چاہتے ہیں, ان کی مثال انسان کے جسم میں ایک پھوڑے کی مثال ہوتی. پھوڑے باز بڑے سخت ہوتے ہیں, شدید ہوتے ہیں, تو اگر اس پھوڑے کو اس کا آپریشن نہ کیا جائے, اس کو کاٹ کر نکالا نہ جائے جسم سے, تو وہ آگے دوسری ساخت کو ضائع کرتا ہے. بعض اس قسم کے پھوڑے ہوتے ہیں, یہ غنگرانہ قسم کے آکلا جو اگلی ساخت کو کھاتے جاتے ہیں, اس لیے بعض اوقات ہاتھ ہی کاٹنا پڑتا ہے, پاؤں ہی کاٹنا پڑتا ہے, ورنہ آہستہ آہستہ وہ پھوڑا آگے بڑھ کر سارے جسم کو کھا جائے گا. تو ان کی مثال اس پھوڑے جیسی ہے, اس کو کاٹ کر کے انسانی جسم سے پھینک دیا جائے ورنہ سارے جسم کو یہ تباہ کر دے گا. سو ان کے کوئی بھی دانا آدمی اس کے خلاف بات نہیں سوچ سکتا کہ وہ کہے جی میں اپنے ہاتھ کو کیوں کٹواؤں, نہیں کٹوائے گا تو سارا بازو ضائع ہو جائے گا, بازو سے بڑھ کر آگے پھر سینہ ضائع ہوگا, سارا جسم ہی ضائع ہو جائے گا. لہذا یہ انسانی سوسائٹی میں یہ لوگ وہ خطرناک پھوڑے کی طرح ہیں, ان کو کاٹنا ضروری ہوتا. سو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے مال اور ان کی جانوں کو اس سلے میں خریدا ہے کہ وہ ان کو جنت ملے گا اس کے بدلے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ جنہوں نے حضور کی ہجرت سے پہلے مکے میں آ کر وہ عقبہ کے اندر بیعت کی تھی کہ دو گروہ تھے, پہلے سال تھوڑے تھے دوسرے سال زیادہ, تو عبداللہ ابن رواحہ ان میں تھے. تو جب وہ بیعت کر رہے تھے حضور کے ہاتھ مبارک پر تو کہہ رہے تھے کہ حضرت آپ شرط لگا لیں, جو شرط لگائیں گے ہم اس کو پورا کریں گے, اپنے رب کے لیے بھی شرط لگا لیں, اپنے لیے بھی لگا لو. تو آپ نے فرمایا کہ رب کے لیے تو میری شرط یہ ہے کہ انتا بدوہ ولا تشرکو بھی شیا, کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا, اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کرنا, یہ اللہ کے لیے شرط ہے. اور میری شرط یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے مال اور جان کی حفاظت کرتے ہو اس طریقے سے, اگر میں ہجرت کر کے تمہارے درمیان چلا جاؤں تو تم میری بھی حفاظت کرو. انہوں نے عرض کیا کہ حضور ہاں یہ شرط ہمیں منظور ہے, دونوں شرطیں ہم ایسا ہی کریں گے, اپنی جان اور مال سے زیادہ حفاظت کریں گے آپ کی, اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, صرف اسی کی ہی عبادت کریں گے. تو حضور پھر ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہوگا. تو عبداللہ ابن رواحہ کہنے لگے کہ پھر ہم اس بے پر قائم ہیں, ہم اس کا اقالہ بھی نہیں کرنا چاہتے, ہمیں یہ منظور ہے, اس سے بہتر کوئی بے نہیں ہے, اگر اس کے بدلے ہم کو جنت مل جائے. انسان کا فانی وجود عارضی جو نعمت ہے اور اللہ کا دیا ہوا اور مال, اگر اس کو لگا کر ایک انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا مقام حاصل کر لے اور عزت حاصل کر لے، اس سے بڑھ کر کون سا سودا زیادہ یعنی اچھا ہو سکتا؟ اس سے بڑھ کر کوئی فائدہ مند تجارت نہیں ہو سکتی، کوئی سودا اس سے بڑھ کر فائدہ مند نہیں ہو سکتا. حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. ایک جگہ فرمایا، آؤ میں تم کو ایسی تجارت اور سوداگری نہ بتاؤں کہ جو تم کو عذاب علیم سے بچا لے. دنیا کا عذاب علیم تو ہوتا ہے کہ کافروں کا غلبہ ہو تو مذہب اور ہر چیز دین سب ذلیل ہوتے ہیں، لوگ بھی ذلیل ہوتے ہیں. اور آخرت کا عذاب علیم تو خود ہے کہ انسان جہنم میں جائے، خدا کے غضب کے مقام میں جائے اور اس کی ناراضگی کا مورد بنے. تو ایسی تجارت وہ یہ ہے، ایمان اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. تو بے شک اللہ نے خرید لی ہے ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال اس قیمت پر کہ بے شک ان کے لیے جنت ہے. یہ پونجی جو ہے ایسی ہے، اس کے بدلے میں جنت ہے، اللہ نے خرید لی ہے. اور یقاتلونا، یہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. یہ جہاد کی ایک صورت ہے لڑنا بالفعل، اور اس درندہ صفت انسان کو اور بہیمیت والے انسانوں کو جو انسانیت کے دشمن ہیں اور خطرناک پھوڑے کی طرح ہیں، ان کو کاٹنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے یہ لڑائی بھی لڑنی پڑتی ہے. ورنہ جہاد کے اندر ہر قسم کا جہاد داخل ہے، یعنی مال جان زبان، یہ تبلیغ بھی جہاد ہے. اگر کسی شخص کو اپنے بیان تقریر سے اور تبلیغ سے کوئی شخص دائرہ اسلام میں لائے گا تو اس کو کفر اور جہالت کی صفت سے پاک کر دے گا، یہ بڑی کامیابی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جیسا کہ بخاری شریف مسلم دوسری کتابوں میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاد پر رخصت کرتے کے موقع پر فرمایا تھا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّامِ وَمِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. اے علی، اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت نصیب ہو جائے تو یہ چیز تمہارے لیے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہوتا، یعنی سب دنیا. اور ایک روایت میں کہ صرف اونٹوں سے قیمتی سے قیمتی یعنی نعمت سے بھی زیادہ یہ تمہارے حق میں مفید ہے، یہ ایک آدمی بھی ہدایت پا جائے. تو تعلیم کے ذریعے بھی اور تبلیغ کے ذریعے اور زبان کے ذریعے یہ بھی ہے، قلم کے ذریعے بھی. اگر اخلاص کے ساتھ کوئی کتاب یا مضمون لکھی ہے، اس کو پڑھ کر انسانوں کا کفر شرک اور جہالت دور ہو گئی، یہ بڑا جہاد ہے عظیم. اور یہ ہے کہ ایسے موذی انسانوں کو جو پھوڑے کی طرح ہیں خطرناک، ان کو کاٹ کر پھینکنے کے لیے کبھی یہ طاقت بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، اور یہ افضل جہاد ہوتا ہے اللہ کے راستے میں. پھر اس میں دونوں باتیں ہوتی ہیں، کیا یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ ایمان والے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. لڑنے میں یقتلون، دشمن کو مارتے ہیں، اور یقتلون، اور خود بھی دشمن کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں. دونوں باتیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر جو نکلتا ہے تو پھر وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس کی جان محفوظ ہوتی ہے، وہ بھی مارا جاتا. تو وہ اگر مارا جائے گا تد بھی، اور دشمن کو مارے گا تد بھی، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بہتری ہے. دشمن مر گیا، مغلوب ہو گیا، اچھا اسلام کا کلمہ بلند ہوگا، دین کا نفاذ ہوگا، رکاوٹ نہیں رہے گی اسلام کے راستے میں. اور اگر یہ مارا گیا تو شہید ہوتے ہی وہ جنت میں پہنچ جائے گا، بلند ترین درجہ حاصل کر لے گا، جیسا کہ حضور کا فرمان ہے جنت میں 100 درجے. اللہ تعالی مجاہدین کو سب سے بلند درجہ عطا فرماتا. تو فرمایا دونوں صورتیں ہوتی ہیں، یہ دشمن کو مارتے بھی ہیں اور ان کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے ہیں. اور یہ جنت کا وعدہ ایسے ایمان والوں سے کہ اللہ نے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے کہ وہ جہاد کریں گے اور اس کے بدلے میں ان کو جنت ملے گا. یہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، یہ برحق ہے، اللہ کے ذمے ہے، اللہ نے اپنی مہربانی سے اس کو اپنے ذمے لیا ہے، اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے. تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر عظیم شان کتاب نازل ہوئی تھی، آج کل جو بائبل ہے اس کے پہلے پانچ باب جو ہیں یہ تورات کا حصہ ہے. 39 صحیفے ہیں اس کے اندر، آخری چار انجیلیں ہیں، کچھ خطوط ہیں، اور درمیان میں دوسرے نبیوں کے صحیفے ہیں. یہ خلط ملد بھی ہے، تبدیل شدہ بھی ہے، لیکن بہرحال یہ جو پہلے پانچ باب ہیں یہ تورات کا حصہ ہے. تورات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہو، وہاں بھی یہی ہے کہ اے اسرائیل تم اپنے پورے دل اور جان سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو اور اس کے ساتھ شرک نہ کرو اور اس کی وفاداری کرو، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا. تورات میں بھی اس کا ذکر ہے اور انجیل کے اندر بھی. انجیل بشارت والی کتاب جس میں عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرما کر آخری نبی کی بشارت سنائی تھی، اس میں انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے، تورات کا معنی قانون ہوتا ہے، لا شریعت اور لا. اور قرآن کے اندر بھی خود اس کا وعدہ موجود ہے، قرآن پڑھے جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب جو قرآن، ان سب میں اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑیں گے، چاہے وہ دشمن کو ماریں یا وہ خود شہید ہوں، تو ان کو جنت دے گا اللہ تعالیٰ. یہ خدا کا پکا وعدہ ہے، حقاً پکا سچا وعدہ ہے. اور کون زیادہ ہے اوفا پورا کرنے والا اپنے عہد کو خدا سے بڑھ کر؟ اللہ سے بڑھ کر بھی کسی کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں. سب سے سچا وعدہ تو اللہ ہے، کیونکہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کبھی بھی نہیں کرتا. انسان تو طرح طرح کی باتیں کر گزرتے ہیں، لیکن خدا اپنا وعدے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے عہد کو پورا کرنے والا نہیں. سو اے ایمان والو، فاستبشروا، تم خوشی مناؤ اپنی اس سوداگری پر، اپنی اس بیع پر کہ جو تم نے اس کے ساتھ کی ہے، جان اور مال کو پیش کر دیا خدا کی راہ میں اور اس کے بدلے میں جنت کو خرید لیا. تم خوشی مناؤ، یہ خسارے کی تجارت نہیں ہے، یہ بڑے فائدے مند تجارت ہے. یعنی کافروں کی طرح تجارت نہیں ہے، نہ منافقوں کی طرح کہ فمار اب خط تجارت ہوں. کافروں اور منافقوں کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا، پونجی بھی ضائع ہو گئی. عمر جو تھی انسان کی برف کی ڈلی، وہ گل گئی اور پگھل گئی، اور کوئی چیز بھی اس کے بدلے حاصل نہ کر سکا انسان. عمر برف است و آفتاب تنور، اندک اے ماند و خواجہ غرہ ہنوز. سادی صاحب فرماتے ہیں عمر انسان کی برف کی ڈلی ہے، اگر جلدی جلدی سے انسان اس کو ٹھکانے لگا دے گا اور اس کے بدلے میں کوئی چیز حاصل کر لے گا تو کامیاب ہو جائے گا، ورنہ یہ اوپر سے سخت دھوپ لگ رہی ہو، بادوں کا سورج ہو اور نیچے یہ برف ہو تو پگھل جائے گی اور ضائع ہو جائے گی. یہی حال ہے، لوگ دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، عمر ختم ہو جاتی ہے. تو کافروں کی اور منافقوں کی تجارت نے فائدہ نہیں لیا، مسلمانوں کی تجارت بہت فائدہ مند ہے کہ مال اور جان جو عارضی سی پونجی تھی اس کو دے کر جنت خرید لیا. تو بتلاؤ اس سے بڑھ کر کامیابی کی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ بڑی کامیابی جو کسی کو نصیب ہو سکتی ہے. سو ایمان والوں کو تو اس طرح وہ کامیابی نصیب ہوگی کہ وہ مال اور جان سے جہاد کریں. اور یہ وہ گروہ ہے جو سابقین اولین مہاجرین اور انصار کا اتباع کرنے والے ہیں، اور جن سے توقع ہو سکتی ہے کہ یہ گویا کہ دین کی خاطر اور خدا کی رضا کی خاطر یہ مال اور جان کی قربانی کریں گے، یہ گروہ جہاد کرے گا. آگے ان کی سات صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں جو بہت اہم ہیں. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الطائبون العابدون الحامدون السائقون الراكعون الساجدون العاملون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وہ ایمان والے توبہ کرنے والے ہیں اور عبادت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنے والے ہیں اور سیاحت کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، نیک بات کا حکم دینے والے ہیں اور بری بات سے منع کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی باندھی ہوئی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ خوشخبری سنا دیں ایمان والوں کو. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والے لوگوں کا ذکر فرمایا، جہاد کی حکمت بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور مال کو جنت کے بدلے خریدا ہے. وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں دشمن سے لڑتے ہیں، دشمن کو مارتے بھی ہیں اور خود بھی شہید ہوتے ہیں. اللہ نے اس کے بدلے میں ان کے لیے جنت عطا فرمایا ہے. سو ایسی تجارت کی تعریف فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اس پر خوش ہونا چاہیے. حقیر جانے اور حقیر مال کے بدلے میں ابدی اور لازوال نعمتیں نصیب ہوں. سو ایمان والوں کے مال اور جان اللہ نے اس ابدی نعمت کے بدلے میں خریدے ہیں، اور یہ بڑی کامیابی ہے جس کو حاصل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے ان ایمان والوں کی صفتیں بھی بیان فرمائی ہیں جو اس آیت مبارکہ کے اندر ہیں. مجموعی طور پر یہ 7 اوصاف ہیں ان ایمان والوں کو جن کی جانیں اور مال اللہ نے خریدے ہیں اور جنت ان کو عطا فرمایا ہے. وہ مجاہد ہیں، جہاد کرنے والے ہیں. سو ایسے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے 7 صفات بیان فرمائی ہیں. ان میں پہلی صفت یہ ہے التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں. ایمان والوں کی پہلی صفت یہ توبہ ہے. تو توبہ تو کفر شرک سے بھی ہے، معاصی سے بھی ہے، خطاؤں سے بھی ہے، ہر ایک غلطی سے بھی ہے، کوتاہیوں سے بھی ہے. یہ عام ہے توبہ، وہ توبہ کرتے ہیں ایمان والے. ظاہر ہے کہ پہلے ہی وہ کفر شرک کو چھوڑ چکے ہیں اور ایمان اور توحید کو اختیار کر چکے ہیں، اس لیے کوتاہیاں جو سرزد ہوتی ہیں، غلطیاں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، ان سے توبہ کرتے رہتے ہیں. اور یہ توبہ کرنا ایمان والوں کی پہلی صفت ہے، اور یہ اچھی صفت ہے. توبہ کی وجہ سے انسان کے سابقہ گناہ اور غلطیاں معاف ہوتی ہیں. ابن ماجہ شریف کی روایت میں اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ التائب من الذنب کم لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان، سچے دل سے توبہ کرنے والا انسان تو ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. ایسی معافی اس کو مل جاتی ہے اور اس کا گناہ صاف ہو جاتا ہے. لیکن توبہ کا معنی جیسا کہ بعض احادیث میں آتا ہے التوبۃ الندم، توبہ کا معنی ہے نادم اور پشیمان ہونا جو غلطی سرزد ہوئی ہے کہ یہ کیوں سرزد ہو گئی. امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ندامت بھی ہے اور ساتھ ساتھ دل میں سوزش بھی پیدا ہو کہ یہ میں نے کوتاہی کیوں کی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے. دل میں سوزش اور احتراق ہو اور ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے اس چیز کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو، اور فی الحال اس کام کو چھوڑ دے جس کی وجہ سے یہ توبہ کر رہا ہے، وہ اس غلطی کو ترک کر دے اور آئندہ عزم رکھے. یہ تو یہ ہے توبہ، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ہے. حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ کلکم خطاؤنا وخیر الخطائین التوابون، تم میں سے کون سا ایسا آدمی ہے جس سے غلطی نہیں ہوتی اور خطا نہیں سرزد ہوتی، لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے.